Вы слухаете передачу «Життё з літературай». Маладая беларуская паэтка, вядомая аматарам паэзіі як Беларусі, так і па-за яе межамі, Валерія Кустава рыхтуе да выхаду новую кнігу сваіх вершаў. Пра асаблівасці гэтага зборніка з паэткай пагутарыў Аляксей Красоўскі. Кніга ўжо складзеная, канцэпцыя вывераная. Цяпер я даводжу яе да ладу, праўлю літаральна апошнія моманты і буду ўжо даваць яе на рэдактуру непасрэдна рэдактара самому гэтай кнігі, які, я думаю, за месяц з гэтым справіцца, і тады мы будзем яе ўжо аддаваць на афармленне і ў друк. Праца над кніжкай адрозніваецца ад працы над папярэднімі? Абсалютна, па-рознаму працаваў з рознымі кнігамі. Вельмі заўсёды цяжка было адзінае, што неяк тэматычна ў раздзелы скласці вершы, бо калі іх пішаш, зусім абсалютна не мяркуеш нейкім чынам іх упарадкаваць тэматычна, бо мне заўсёды падавалася, што паэзію нейкім чынам размяркоўваць, паўпарадкоўваць, гэта немагчыма. І таму самае няпростае гэта адпаведна гэтым раздзелам раскласці вершы. І хочацца, канешне, каб яны адпавядалі, бадай так. Што датычыцца тэмаў, то тэмы вершаў, яны з узростам, з практыкай мяняюцца і ўвогуле падыход да паэзіі, позірк на паэзію? Мне ў нечым пашанцавала, магчыма, што з маленства мяне цікавілі зусім непростыя тэмы, як і цяпер. Хаця хутчэй у новай кнізе будзе больш іроніі, больш весялосці, больш такой светласці, адкрытасці, палётнасці, а ў папярэдніх кнігах было больш такога экзістэнцыйнага спазнання. Хаця я ўсё ж такі думаю, што вершы найбольш вядомыя публіцы, якія я найбольш агучвала на сваіх выступах і якія зрабіліся ўжо такімі своеасаблівымі пазнавальнымі вершамі, я якраз не буду ўключаць у гэтую кнігу. Апошнім часам слухач замежны мее шанец чуць тваю паэзію. Якім чынам менавіта такому слухачу за межамі Беларусі будзе прэзентаваная гэтая новая кніжка? Перадусім ўжо мы плануем прэзентацыю ў Польшчы, і яна будзе прэзентаваная ў звязку з тым, што будзе выходзіць нізка маіх вершаў у перакладзе на польскую мову, і гэта будзе адна з нагодаў, то бок асноўныя вершы з гэтай кнігі будуць перакладзеныя, і гэта такая міні-прэзентацыя будзе. Пабачым, можа, пазней і ўся кніга выйдзе, але гэта як ужо планы на будучыню. Але такі міні-прэзентацыя ўжо запланаваны і на польскую мову, і на украінскую, і больш бадай цяпер яшчэ рана казаць, але і на іншыя мовы таксама. Ці цяжка вядзецца праца над перакладамі? Як ты вядзеш стасункі з перакладчыкамі, якія займаюцца тваёй паэзіяй? Цяпер даволі шмат магчымасцяў з імі стасавацца, перадусім па сродках электроннай сувязі, але так як мае перакладнікі яны таксама з'яўляюцца замежнікамі, перадусім найлепшы чын гэта асабісты кантакт, спраўджванне паэтычных нюансаў пры асабістай сустрэчы, пры асабістай размове. Як, напрыклад, з маімі польскімі перакладчыкамі, да якіх я наўпрост прыехала ў Варшаву, і мы селі ў кавярні і сядзелі ці не суткі, паўсутак і спраўджвалі гэтыя ўсе моманты. Падгульняючы эмоцыі і перажыванні, спадзяванні, звязаныя з апошнім этапам працы над кніжкай. Мне, па шчырасці, ўжо хочацца, каб гэта паставіць кропку з працаю гэтаю, і каб пачаўся наступны момант, гэта ўжо такая прэзентацыя, рэакцыі чытачоў, уражанні, як гэта ўсё будзе выглядаць, адасобіцца ад гэтага і пабачыць гэта наноў, свеженька, новымі вачыма. Тэрмін, у які новая кніга паэзіі Валерыі Куставай «Пабачыць свет» паэтка пакуль трымае ў сакрэце. Але вядома, што выданне ў дадзены час праходзіць апошнія этапы дапрацоўкі і неўзабаве трапіць да чытача.